uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+, strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna zweryfikuje dziś rok swojej działalności. To ważny krok w kierunku wspólnej polityki azylowej, ocenia kanclerz Niemiec. Dobrowolność przy relokacji migrantów uzgodnili unijni przywódcy. W serwisie też zaproszenie do Sopotu na festiwal Dwa Teatry. 27 rozpraw, z czego zdecydowana większość dotyczyła konkretnych nieruchomości. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskich reprywatyzacji podsumuje dziś rok działalności. Według wyliczeń szefa komisji Patryka Jakiego w ciągu 12 miesięcy udało się unieważnić reprywatyzację nieruchomości wartych łącznie prawie 700 milionów złotych. Komisja zajęła się dużo większą ilością spraw niż wszyscy sądzili. Ujawniła i pokazała mechanizmy działalności reprywatyzacyjnej. Okazała się jedną chyba ze skuteczniejszych komisji w ogóle w trzeciej RP, jeżeli chodzi o ujawnianie tej patologii. Ale komisji wciąż nie udało się przysłuchać Hanny Gronkiewicz-Waltz, która gremium pod przewodnictwem Patryka Jakiego zarzuca niekonstytucyjność. Warszawski ratusz nie przejął w zarząd żadnej nieruchomości, które zgodnie z decyzją komisji powinny wrócić do zasobów miasta. Urzędnicy nie zgodzili się też na wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, jakie zostały przyznane przez komisję lokatorom bezprawnie przejętych kamienic. Dobrowolność przy relokacji migrantów i tworzeniu centrów przyjęć uzgodnili w Brukseli unijni przywódcy. Przekonaliśmy do naszych racji, że to nie może polegać na zmuszaniu państw członkowskich do przyjmowania uchodźców wbrew woli suwerennego państwa, powiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. To ważny krok w kierunku wspólnej europejskiej polityki azylowej, oceniła z kolei niemiecka kanclerz Angela Merkel. A premier Włoch Giuseppe Conte dodaje, że choć centra przyjmowania uchodźców będą tworzone dobrowolnie, to będą wspierane przez Unię. To znaczy, że te centra będą zarządzane dzięki środkom europejskim, dzięki europejskiemu personelowi. Kilka krajów nieformalnie zgłosiło swoją gotowość, ale nie Włochy. Zobaczymy. To na razie nieformalne deklaracje. Pytanie było o kraje skandynawskie. Trudno wyobrazić sobie przeniesienie migrantów do Skandynawii, ale żaden kraj nie jest wykluczony. W przypadku ośrodków dla przybyszów w Afryce Północnej wszyscy mają tu być identyfikowani, a nielegalni imigranci zarobkowi odsyłani do swoich krajów. W Sopocie trwa 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Dziś kolejne słuchowiska i spektakle. Festiwalowa publiczność będzie mogła zapoznać się ze słuchowiskiem pewnego dnia. Wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. Tamary Antoniejewicz, mówi realizator dźwięku Andrzej Brzoska. Każdy otrzyma słuchawki, będzie mógł się cieszyć przestrzennością tego słuchowiska. To znaczy będą dźwięki i z przodu, i z tyłu, czego normalnie przy odsłuchu przy pomocy głośników nie ma. Publiczność będzie też mogła wziąć udział w próbie czytanej remake'u Teatrzyku Zielone Oko z 1977 roku. Będzie to gabinet powtórzeń Ewy Szumańskiej w reżyserii Adama Nalepy z muzyką na żywo Włodka Pawlika. Laureat Nagrody Grammy i juror w konkursie radiowym da też wieczorem solowy koncert w studiu koncertowym Radia Gdańsk. Z publicznością spotkają się też dziś znakomici aktorzy Jan Englert, Artur Żmijewski i Mariusz Bonaszewski. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Festiwalowi Dwa Teatry towarzyszy Polskie Radio Literatura, w którym znajdziemy wszystkie konkursowe słuchowiska, rozmowy z ich twórcami i relacje z najważniejszych wydarzeń. Radia można słuchać na platformie DAB+, w internecie i poprzez aplikację mobilną. Kolacją dla ubogich uczczono w Watykanie nominację kardynalską dla papieskiego jałmużnika Konrada Krajewskiego. Na przyjęcie przybył nieoczekiwanie papież Franciszek, a do stołu podawali krewni i przyjaciele kardynała. Odbyło się to dzień po konsystorzu, gdy papieski jałmużnik otrzymał godność kardynała wraz z 13 innymi dostojnikami z całego świata. Tymczasem katolicy z całego kraju pielgrzymują do Giedzwałdu koło Olsztyna. W tamtejszym sanktuarium dziś dzień pokutny. Jego hasło to od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej, mówi metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Zapraszam, żebyśmy się spotkali i wspólnie przeżyli to, co jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Tę rzeczywistość wewnętrzną, przemiany, jak i oddania Bogu chwały za to, że możemy cieszyć się wolnością, której stulecie w tym roku przeżywamy. Inspiracją Dnia Pokutnego w Giedzwałdzie jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To był serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Nie żyje Irena Szewińska. Zdobyła 7 medali olimpijskich, czego żaden inny polski sportowiec nie dokonał. Światową sławę przyniósł jej występ na olimpiadzie w Tokio w 1964 roku. Miała wtedy 18 lat. Wywalczyła srebrne medale w skoku w dal i w biegu na 200 metrów, a wraz z Teresą Ciepły, Haliną Górecką i Ewą Kłobukowską zdobyła złoty medal w sztafecie sprinterskiej. Kolejne medale pani Irena wywalczyła na igrzyskach w Meksyku, Monachium i Montrealu. To właśnie tam w biegu na 400 metrów zdobyła złoty medal, ustanawiając czasem 49 sekund 29 setnych rekord świata. Na tym dystansie jako pierwsza kobieta osiągnęła wynik poniżej 50 sekund. Do dziś żadnej z Polek nie udało się pobić tego rekordu. Odeszła pierwsza dama polskiego sportu. Agnieszka Radwańska nie zagra w finale turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Dzielnie walczyła z Białorusinką Aryną Sabalenką. Po przegraniu pierwszego seta do trzech, w drugim grała jak z nut, wygrywając do jednego gema. Jednak w trzecim secie uległa 3-6. W finale Sabalenka zagra z Karoliną Woźniacką, która broniła piłkę meczową skutecznie i wygrała mecz z Angeliką Kerber. Hubert Hurkacz jednak zagra na kortach Wimbledonu. Polak przegrał w ostatniej rundzie eliminacji, ale dostał tak zwaną kartę Lucky Loser. W poniedziałek o awans do drugiej rundy zagra z Australijczykiem Bernardem Tomiciem. Przypomnę, że w turnieju singla kobiet zobaczymy Agnieszkę Radwańską i Magdę Linet. A już dziś na mundialu pierwsze dwa mecze 1/8 finału. Jakie? O tym Adam Malecki. O 16 w Kazaniu Francja zagra z Argentyną. Bramkarz Hugo Lloris już się zastanawia, jak zatrzymać Lionela Messiego. To oczywiste, że myślę o Messim. On i Cristiano Ronaldo są największymi gwiazdami mundialu i światowej piłki. Lloris myśli o Messim, a trener Argentyny Jorge Sampaoli o całej drużynie rywali. To, co mnie niepokoi we Francji, to to, że są wszyscy młodzi i głodni sukcesu. Do tego mają świetnych piłkarzy i niesamowitą siłę rażenia. Ich linia ataku wzbudza podziw. W Kazaniu wicemistrzowie Europy z wicemistrzami świata, w Soczi Portugalia z Urugwajem. André Silva zapewnia, że mistrzowie Europy są w dobrej formie. Czujemy się świetnie. Osiągnęliśmy pierwszy cel, jakim było wyjście z grupy. A teraz chcemy jeszcze więcej. Podobny cel mają Urugwajczycy, przekonuje Luis Suarez. W naszej mentalności zawsze jest wygrywanie. Celujemy w zwycięstwo i w mistrzostwo świata. Początek meczu Urugwaj-Portugalia o 20:00. Moskwa, Adam Malecki. Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek odpadły w 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie. Polki przegrały z Brazylijczykami Agatą Bednarczuk i Eduardą Santos 0-2. Dziś o ćwierćfinał walczyć będą dwie męskie pary. LeBron James odchodzi z zespołu Cleveland Cavaliers. Od 1 lipca koszykarz będzie wolnym zawodnikiem i sam będzie mógł wybrać przyszłego pracodawcę. LeBron James jest trzykrotnym mistrzem NBA i jedną z największych gwiazd NBA. W tym sezonie zespół Cleveland przegrał jednak w finale NBA z Golden State Warriors. Dziś sporo chmur, ale możliwe też przejaśnienia, miejscami przelotny deszcz, a w Karkonoszach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 17 do 21 stopni. Najchłodniej na Podhalu i w Kotlinach Sudeckich. Nad morzem dość silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo? A potem? Karkówka z grilla czy brokułowa ekozupa? Długie spacery czy dyskoteka w hotelu? Za czy nawet przeciw? Na wakacje i o wakacjach. Nowa audycja w Trójce. Południk. Zapraszamy. Oczywiście w południe. Od 2 lipca. Od poniedziałku do czwartku. Katarzyna Pruchnicka. Michał Olszański. Marcin Pośpiech. Dariusz Bugalski. Krystian Hanke. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Media Expert. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, ho! Uwaga, uwaga, przygotuj się na lato.

No dobrze, to w takim razie, w którym miejscu ona jest i jaka ona jest? Wiesz co, no ja mam tych rys trochę. Taka moja rysa, z którą nie mogę sobie na razie dać rady, to jest porządek. Bałaganiarz jestem straszny. Rozrzucam wszystko. Już mam takie hasło napisane, połóż tam, skąd wzięłaś. Na lodówce? Na lodówce to kiedyś zawiesiłam dżinsy, jak chciałam się odchudzać. Ale to jest tak, tak. Zawiesiłam na lodówce i właśnie z tym mam problem, bo bardzo, bardzo chciałabym zgłębić, gdzie jest źródło tego. I na przykład też odwlekam, mówię, że zrobię jutro, potem mi się to wszystko nagromadzi i potem jak stado owiec zasuwam i wszystko porządkuję i wszystko nadrabiam. Chociaż chciałabym to zmienić. I kupiłam ostatnio taką książkę Magia sprzątania. A, znam tę książkę. Wiesz co, i naprawdę ja uważam, że to jest rewelacja. Jeżeli się umie to wszystko zastosować. Ale co coś tam, drgnęło? Coś drgnęło, tak. Na przykład teraz w szufladach układam inaczej koszulki. Na przykład, bo kiedyś koszulki układałam tak jedną na drugie, na drugą i wyciągałam tą czwartą z tego. I potem po robocie w szufladzie był zawsze bałagan straszny. A teraz układam tak jak książki grzbietami do góry, nie? To znaczy układam kosteczkę. I potem w kosteczkę i jedną kompletnie kosteczkę. Kompletnie to do ciebie nie pasuje, wiesz? Nie, ta kosteczka absolutnie nie, no nie ale pasuje. Przynajmniej w szufladzie to funkcjonuje. Mądrzy ludzie mówią, zajmij się tym, co ci wychodzi najlepiej. Przecież tą całą resztę ktoś może zrobić. Ale może właśnie ja myślę, że ja wszystko robię najlepiej. A, to chyba, że tu jest problem. No, to jest ta rysa. Bo nie da się wszystkiego, prawda? Tak. Jak wszystko, to nic. Skupmy się na rysach, naprawdę. Bo no, ja są najciekawsze. Tak, ja myślę, że tak. Takie rysy na obrazie. A za rysy cię pokochał pan Bogdan, czy za te wszystkie no, teraz się wszystko sprawdza. Bo teraz wyważą te rysy i zobaczymy. Ja mam parę rys, na przykład jestem niecierpliwa. A czym to się objawia? Chcę wszystko jak najszybciej i na skróty idę. Ja jestem bardzo praktyczna, ale jakoś tak, żeśmy się świetnie dobrali, dogadali chyba, bo on jako kapitan żeglugi wielkiej miał zawsze swój statek i na tym statku rządził. Czyli on wszystko wiedział najlepiej. A co teraz się okazuje? Mówię tak, Boguś, robisz śniadanie. On kocha gotować i serwować. Mamy jajuszka na miękko, nie? Także najpierw wszystko układamy na stole. Talerzyk, widelec, nóż, łyżeczka, kubeczek do kawy. Kawa już gotowa. I tak sobie wszystko poukładaj, żeby nie było tak, że nie ma kawy, a jest już jajko ugotowane i tak dalej, nie? Także ja mu tłumaczę po kolei kolejność tych wszystkich zadań. A on to wszystko wykonuje i mówi, ty jesteś genialna. Jak ty potrafisz to wszystko opanować? Ale ja zobacz, to co by wkurzyło innego faceta, jego wprowadza w podziw. Naprawdę. To jest w ogóle niezwykła cecha, bo ludzie się często obrażają, jak no się tak? im... A ja mu ale nie to są zwracam. Kompleksy. Tak, oczywiście, że są. Może on nie ma. Jeszcze nie, tak go nie zgłębiłam. Ta rysa głęboko tak. jest gdzieś tam schowana. Na pewno jest, na pewno jest, ale ja wiem, jeżeli ona się jeszcze dotychczas tak nie ujawniła, to może nie jest taka ważna. My mamy strasznie dużo cech wspólnych. O tak. Podoba nam się ta sama muzyka. On zna moją muzykę, wszystkie moje płyty, wszystko i kocha to, co ja no robię. Tak, bo zanim poznał cię, oczywiście, to chodził na twoje koncerty, tak? Tak, to chyba było. I ja potem węszyłam przez dłuższy czas, jak żeśmy się poznali, myślę sobie, jak on tak wszystko wie, to ja wiem, może tak tę muzykę tylko lubi, nie? Może, Czułaś się zagrożona. Czułam się zagrożona. Twoja prawdziwa ja. Ale oczywiście, że tak. Ale z czasem się okazywało, że tak, że gra w tenisa, a ja kocham grać w tenisa. Jesteś a trzecia w Polsce w kategorii, wiekowej, tak. Wprawdzie. A propos tej kategorii wiekowej, słuchaj, ostatnio przydarzyła mi się cudowna rzecz, mianowicie miałam rąbnięte lewe ramię, trochę, to znaczy miałam problem z lewym ramieniem i polecono mi świetnego ortopedę, najlepszego w Warszawie, słuchaj, i wchodzę do tego ortopedy i słuchaj, siedzę w tym gabinecie i czekam na tego wspaniałego ortopedę, a tutaj nagle wchodzi dziadek, ale taki zgrzybiały, taki posuwistym, no wiem się sobie, ja jestem za tym, żeby długo pracować, nie, ale to już była przesada, mi się sobie, no coś podobnego. W każdym bądź razie celował jakoś to ramię, wszystko było fajnie. I on tak nagle patrzy na mój PESEL i patrzy się na mnie takimi dużymi oczami i mówi: Pani Urszulo, to pani ma 75 lat? A ja mówię: tak, to pani jest 3 lata ode mnie starsza. On był taki szczęśliwy. Ale czy to dla ciebie jest komplement? Ja w ogóle, ja nie mam z tym absolutnie problemu. Ula, ale zaraz, ile miałaś lat, kiedy zaręczyłaś się? Myśmy się zaręczyli 5 lat temu. Jesteśmy 5 lat i czas tak leci, wydaje nam się. Czyli byłaś koło 70. Tak, tak. Kiedy rozpoczęłaś budowę domu? Rok temu. To muszę ci powiedzieć, że z tym, to my mamy taką frajdę z Bogusiem. On zwariował kompletnie już. On zaczął studiować rok temu. Poszedł na studia. Przepraszam, jest niewiele młodszy od ciebie, prawda? 8 lat. Mhm. Ale nadąża za mną. Ledwo, ledwo. No tak, bo jak zakochał się w tobie chłopak 30 lat młodszy, to właściwie energetycznie by się wyrównało. Tak, tak, żebyś wiedziała, nie? Mm. Powiesz mi prawdę, kiedy, bo tak patrzę na ciebie, ty jesteś piękna. Masz piękne, lśniące oczy, masz gładką cerę. Ty naprawdę sobie nie pomagasz z tą urodą? Ale skąd? Słuchaj, ja dostaję kremy za darmo. W ogóle, ale wiesz, to jest, no nie pytam o kremy, pytam o tą ingerencję taką głębszą. Nie, nie, nic, nie, nic, absolutnie nie, nie, nie. Może kiedyś, może jak będę starsza i jak przejdę na emeryturę. Słyszę, dużo, dużo przed tobą. Nie. Wiesz co, ja na przykład teraz ostatnio bardzo dużo jestem na wsi, tam jest takie cudne powietrze i Boguś w ogóle oszalał na punkcie ziół, zbiera, sieje, plewi, rozsadza te zioła i nie tylko zioła. Mamy tam ziemniaczki, mamy marcheweczki, mamy rzeżuchę, mamy w ogóle strasznie dużo bardzo rewelacyjnych warzyw, świeżych, naszych, niepryskanych. A ja poszłam nawet do sołtysa i patrzę, on ma takie piękne, duże drzewo czereśniowe, a ja za czereśnie wszystko dam. Ja mówię: panie sołtysie, jakie to piękne drzewo, zaraz będą czereśnie. A on mówi: no ale szpaki przylecą i wszystko zjedzą. Ja mówię: nie, to co mam zrobić? A jak pani kupi siatkę, to może się... To ja to zrobię. A on mówi: jeżeli pani to zrobi, wszystkie czereśnie są pani, a to jest około 300 do 400 kg. Także i już jakieś około 200 weków zrobiłam kompoty, przytyłam 3 kilo. To jeszcze potrafisz w kuchni. A jak? My razem, a Boguś to genialne dżemy robi, zaprawy w ogóle. To ale trafiliście na siebie. No niesamowicie. Jeśli chodzi o pasję. Tak. Bardzo mi się podobało takie zdarzenie z twojego życia, wiesz, kiedy zobaczyłaś u koleżanki zdjęcie pana Bogusia. Tak. Złapałaś za słuchawkę telefonu. Tak. Zadzwoniłaś, nie znając faceta w ogóle, prawda? Absolutnie nie. I powiedziałaś: Boguś, widziałam twoje zdjęcie w Gadkach i szczęka mi opadła. Muszę cię zgłębić. Gdzie ty jesteś? Dokładnie. Tak było? Tak. On mówi w Gdyni. A on w ogóle, wiesz co jeszcze? On za nie mówił. A dlaczego? Dlatego, że nie, ale słuchaj, 2 tygodnie przedtem widział mnie w Gdańsku na Solidarity of Art. To jest festiwal i ja śpiewałam z Quincy Jonesem wtedy. I on był wśród publiczności, miał moją płytę i chciał się dostać za kulisy, ale było takie security, tam był, ochrona była przez Quincy Jonesa i go nie wpuścili. I on dzwonił do tej mojej koleżanki, do Irenki i mówi: słuchaj Irenko, niestety nie wpuścili mnie za kulisy i nie mogłem wziąć autografu Uli, nie? I tu nagle ja do niego dzwonię. Ale jeszcze, ja mówię tak: kiedy będziesz w Warszawie? On mówi: za tydzień. To pamiętaj, jak przyjedziesz, to masz do mnie zadzwonić, idziemy na drinka. A myśmy z Irenką już były po kilku winkach, nie? Także ja byłam bardzo odważna. Potem go wystawiłaś, tak? Tak! On przyjechał i dzwoni, a ja... Rany boskie, co ja zrobiłam? Czy ja oszalałam? Nie chciałaś mężczyzny w swoim życiu, w ogóle, prawda? Mówiłaś, jeszcze będzie mi tu mieszkał. Tak, mieszał, wydzierał mi pilota. Nie, w każdym razie. Nie. Moja córka, starsza Kasia, mówiła tak: mamuś, ty tylko z tymi koleżankami wszędzie chodzisz. Powinnaś mieć jakiegoś faceta. A ja mówię: co? A po cholerę. Jaki facet? Ja mam tyle projektów. Jestem naprawdę przeszczęśliwa. I miałam mężów, miałam boyfriendów, ale uważaj. Za jakiś czas, jak żeśmy zamieszkali razem, ja dzwonię do Kasi, bo Kasia w Nowym Jorku mieszka. I mówię: Kasiu, Ty sobie nawet nie wyobrażasz, ile Bogdan ma zalet. On jako kapitan żeglugi wielkiej potrafi wszystko zrobić. Ja mówię, słuchaj, on genialnie gotuje. On sprząta 100 razy lepiej niż ja. A słuchaj, a jak on prasuje, ja nigdy tak nie potrafię. A Kasia mówi, no, nareszcie masz żonę. Ale ty jesteś zakochana. O, jestem bardzo zakochana. Oczywiście byłam w życiu nieraz zakochana, ale to, co jest teraz, w tej chwili, jest dla mnie najważniejsze. Taką mam bratnią duszę, ja nazywam go moją drugą półnutą. Razem. Do całej nuty potrzeba dwóch. Tak, dokładnie. I my po prostu cały czas żartujemy. Uważaj, niedawno leżę w wannie, bo ja kocham się kąpać, ale strasznie nudzę się w wannie, także go zawsze terroryzuję. I mówię, siadaj na kiblu i tutaj gadamy. Albo ja go czasami mówię, Boguś, muszę ci coś powiedzieć, słuchaj, niesamowitą rzecz. Idę do wanny, nie? Także on leci za mną. Tak, podstępem. Tak, oczywiście. Ja leżę w tej wannie. I tak leżę, ja mówię, patrz Boguś, jakie tutaj mam dwie oponki. I tak się łapię za te moje oponki brzuszne. A on mówi, nie martw się, przynajmniej nie utoniesz. I wiesz, i to jest coś niesamowitego, dlatego że my cały czas żartujemy przede wszystkim. A po drugie, ja coś zauważyłam, że bardzo dużo zależy od tego, jaki ma się stosunek do siebie i do swoich wad. Wiesz, ja jestem roztargniona. I gdybym ja siebie nie lubiła i miałabym do siebie pretensje i mówiła do siebie, ty, durna pało, wreszcie naucz się, koncentruj się. Ula, ale kiedyś tak do ciebie mówili. Tak, ale ja też do siebie. Ale ponieważ ja sobie wybaczam i na przykład Boguś jego cechą taką też rysą, może to też jest rozkojarzony i czasami coś zapomina, nie? Uzgodniliśmy, słuchaj, ty mi przypominaj, ja tobie będę przypominać, a nie na zasadzie, no, znowu zapomniałeś, no ty trombo jerychońska. Bo to jest jeden okręt. No pewnie. To jest jedno. Dwóch kapitanów. Chyba tak jakoś, prawda? Tak. Się poukładało. Tak, tak. Wiesz, to jest coś niezwykłego, bo ja lubię rządzić. Aha. I ustępujesz pola. Oczywiście. A śpiewasz często na tym waszym okręcie? Słuchaj, no ja cały czas śpiewam. A co to znaczy dumkiku? Dumkiku? To cudna była taka historia z Nowego Jorku, jak bo ja sobie tam ćwiczyłam w domu. Dumkiku, dumkiku, dumkiku, bumba, dumkiku, patynka, dumkiku, dumkiku, i tak dalej, różne takie rzeczy. I kiedyś koleżanka Kasi, a mama koleżanki Kasi w szkole, to była gdzieś czwarta, piąta klasa, zapytała się Kasi, a twoja mama co robi? Moja mama śpiewa. A gdzie twoja mama śpiewa? To prawdopodobnie w Metropolitan Opera, nie? Na pewno śpiewam. A Kasia mówi, mama śpiewa dunkiku. A ta matka mówi, a co to jest to dunkiku? I już taka zażenowana, w ogóle nie wiedziała co. A Kasia mówi, dunkiku to jest coś takiego, dunkiku, dunkiku, dunkiku, dun. I zaczęła śpiewać tej matce, no matka zdębiała, nie wiedziała w ogóle co powiedzieć, czy to jest normalne dziecko, czy jakieś, nie wiadomo. Czy jakiś dunkiku. Masz pięciooktawową skalę głosu, tak już jak nie. Yumi Sumak miałaś? Tak, ja śpiewałam. To znaczy, że już nie? To znaczy, to jest zupełnie naturalne, że z wiekiem obniża się głos. No teraz nawet nie chcę mierzyć ile, ale to nieważne. Ale ten najniższy twój głos jak brzmi? Dźwięk? A najwyższy? Tak, ale wiesz, sposób też wydobywania czasami dźwięku to jest taki pisk. Uratował twój głos kiedyś kogoś? Tak, była sytuacja niesamowita, słuchaj. Na 58, tam gdzie my mieszkamy. Na Manhattanie, w Nowym Jorku. Tak, na Manhattanie, w Nowym Jorku, między 6 a 7 Avenue, tam w dalszym ciągu. Cały czas mieszkamy już tam, jejku, Maciejku, od 74, 5, 4. Tak, to już kilkadziesiąt. Ułatwimy dobrze. Sobie. Ja nie mówię lata, tylko dekady. Kilka dekad temu. Tak. I wychodzę z naszego domu tam i skręcam w prawo w kierunku 7 Avenue i nagle słyszę stłuczkę. Dwa samochody się rąbnęły i wyskakuje z jednej szoferki jeden kierowca, z drugiej drugi i zaczynają strasznie na siebie wrzeszczeć, ale tak krzyczeć i on sięgnął do kieszeni po coś. I ja byłam pewna, że on sięga po broń. I ja wydobyłam z siebie taki dźwięk, taki wrzask, Ja kiedyś byłam w lesie, chciałam to powtórzyć. To jest niemożliwe. Po prostu ja wstrząsnęłam chyba całym Manhattanem. Ci A ludzie wszystkim swoim organizmem. Tak, żebyś wiedziała. I ci ludzie, którzy tam stali, odwrócili się do mnie, a ci dwaj kierowcy również. I ja mówię do jednego, a ty wracaj do szoferki, a ty drugi dzwoń po policję. Oni byli sparaliżowani tym dźwiękiem i jak gdyby, wiesz, we śnie robili to, co ja im każę. I rzeczywiście za chwilę przyjechała policja, bo tam policja przyjeżdża w ciągu 2 minut. To ja nawet się nie zastanawiałam, tylko tak wrzasnęłam, bo wydawało mi się, że ten wrzask uchroni czyjeś życie. Otrzeźwi ich. Tak. Ile w tobie z dziecka? Wiesz co, ja chyba nigdy nie dorosnę. Ale co to znaczy w twoim przypadku, że nie dorośniesz? Ja wszystkiemu się dziwię, wiesz, naprawdę. Cały czas mnie Boguś naprawdę mnie zaskakuje. I w ogóle lubię być wśród ludzi i niektórzy mówią, bo mieszkam na Marszałkowskiej. I ten zgiełk tramwajowy na przykład, który czasami słyszę, on mnie usypia, koi. Naprawdę, ja na przykład i trochę się tak myślę sobie, jak będziemy mieć ten dom i na przykład Boguś będzie musiał wyjechać na egzaminy, to ja w tym domu zostanę sama, to ja nie wiem. Ale właśnie. Ty potrafisz takie dźwięki naśladować. Potrafisz wszystko naśladować, ale zgadza się czy nie? Zgadza się, tak. Możesz sobie tramwaj zrobić, czy tam autobus, to sobie pani życzy, sobie pani zrobi, prawda? Dobrze, masz rację. Już nie ma lęku. Masz rację, kochana. Fajnie. Ile lat ma twoja dusza? Moja dusza jeszcze jest w przedszkolu chyba. Albo nawet w żłobku. Brykająca. Tak jest. A jaki kolor miało twoje dzieciństwo? A to ciekawe. Moje dzieciństwo, ja myślę, ja bardzo lubię zielony kolor. Wiesz, mój ukochany kolor to jest zielony. Bardzo ładnie koresponduje z twoją kolorystyką. Tak, bo jestem ruda. Tak. Może dlatego, że u nas w Stracące, ja pamiętam z balkonu, widziałam z daleka piękne góry i zawsze się zastanawiałam jako dziecko, co się dzieje po tamtej stronie tych gór. Czy tam dzieci może rządzą, może są jakieś niesamowite miasta i a może to pod ziemią wszystko jest. W ogóle sobie takie miałam, nawet napisałam taką piosenkę po tamtej stronie góry. A na dole z kolei był sad, piękny sad. Ja po ciernisku biegałam na boso. Ja łaziłam po drzewach. Ja w ogóle byłam, wspinałam się, pamiętam w Zielonej Górze taki orzech, który jeszcze tam jest. To mama mnie prosiła, na dole stała. Mówi, Uluś, proszę cię zejść. A ja jak małpa. A Kasia ma to po mnie, bo jak ja ją odprowadzałam do szkoły w Nowym Jorku przez Central Park, Mikę i Kasia, czasami jeździłam nawet rowerem, odwoziłam je, jedna siedziała z przodu, a druga z tyłu. To jak wracałyśmy ze szkoły, to Kasia miała swoje ulubione drzewo i wchodziła na to drzewo i miała takie... Mama czekała. Tak, a myśmy z Miką siedziały na ziemi, na dole, pod tym drzewem, a ona w takim rozłożystym miejscu, takie konary były rozłożyste i ona sobie tam siedziała i odrabiała lekcje. Nie byłaś matką lękową? Nie bałaś się? Zawsze się bałam. Ja w ogóle na przykład miałam taką fobię, jak byłam w ciąży z Kasią i Miką, bałam się, że będzie wojna. Bo mama ci mówiła, prawda? Mama, to tak. Mama mi mówiła, Uluś, najstraszliwsza rzecz, jaka może się zdarzyć, to wojna. Ty się urodziłaś w czasie wojny. Tak, w 43 roku. No właśnie. A w jaki sposób tato do ciebie mówił? Tatuś zawsze mówił do mnie, Uluś. Uleczko albo Uluś. Tak mi mówił. Lubisz swoje imię? Wiesz co, różnie bywało. Urszula mi brzmi tak twardo troszkę, nie? A jeszcze jak Zosia Komedowa, jak przyjechałam do Warszawy, odkryta przez Krzysia Komedę. Ile miałaś lat wtedy? To miałam 16 lat. To ona powiedziała mi tak, ty masz takie Urszula, Dudziak, co to w ogóle jest? Urszula, szwabskie imię, Dudziak, to jak to będą mówić do ciebie, jak zrobisz światową karierę? Dziuda. Nie, w ogóle to nie podoba mi się. Ale prawda jest taka, że mylili twoje, prawda, nazwisko i bardzo nieładnie wymawiali je. Tak, to mi zapowiadał Archie Shepp. To jest to jeden z największych saksofonistów amerykańskich, z którymi śpiewałam. I to było w Wiedniu na festiwalu. On mnie zapowiadał. Ladies and gentlemen, po angielsku, przed wami za chwilę wybitna wokalistka, która śpiewa tak jak nikt. Znalazła nowy sposób śpiewania, jest niezwykła, ma niesamowitą tożsamość, jest unikalna. Ladies and gentlemen, przed wami Ursula! I zapomniał, jak ja się nazywam. I perkusista zaczął krzyczeć, Dudziak, Dudziak, Dudziak, bo pamiętał, nie? A on, Ursula Dubček. I to były wtedy czasy Dubčeka. W Czechach, tak? Tak, tak, w Czechach. Tak. Nie obraziłaś się? Nie, ja się nie obraziłam. Oczywiście, że nie. Ja go uwielbiałam, dlatego, że to był wspaniały muzyk. Także takim ludziom to się wybacza, to prawda. Oczywiście, to wybacza. Nie ma znaczenia. To poruszające, że spośród wszystkich piosenek świata wybrałaś 4. Poruszające jest także to, że nie wybrałaś swojej, że ustąpiłaś miejsca Melody Gardot. Melody Gardot, ale wybrałaś też utwór swojej córki, Miki. Tak. Co porusza cię w tej piosence najbardziej? Są piękne słowa mówiące, że zawsze pójdę za tobą, obojętnie gdzie będę na świecie, jestem zawsze z tobą. Jest to piosenka z pięknym tekstem o miłości i do tego Mika, tu muszę powiedzieć, że ma bardzo podobny głos do mojego, jak ja śpiewałam w jej wieku. Bo śpiewałam normalnie, tak jak tatuś mówi, Uluj, zaśpiewaj coś normalnie. A potem powiedział, ale wiesz, polubiłem te twoje kociokwiki. I ona ma właśnie, głos jej to koi i leczy, ma w sobie taką terapię cudowną. To może niech ta piosenka zabrzmi teraz. Ja bardzo proszę. High in the sky with no wings for me to fly, I will follow you. Sky with no wings for me to fly, I will follow you. Or deep in the sea with no air for me to breathe, I will follow you. So impossible. And there from the start, well, I knew in my heart we were in love. 'Cause the first time that I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow. I will follow you. Ba ba ba da, shoo da, shoo do. I will follow you. Start. Well, I knew in my heart we were in love. 'Cause the first time that I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow you. On the sun-bleached desert sand, like a nomad desert man, I will follow you. In the mountains of Nepal, when the winter snowflakes fall, I will follow you. To Pluto, Venus, Mars, or any other stars, I will follow you. was the first time that I saw you. I got that same old feeling, and now I need to follow. Forget about tomorrow, I need to follow you. Follow you, Mika Urbaniak, a w studiu mama Miki, Urszula Dudziak. Najczęściej mówią ludzie tak, córka Urszuli Dudziak, a dzisiaj niech będzie odwrotnie, mama Miki, dobrze? Tak jest. Co Mika ma z ciebie, co Kasia ma z ciebie, czyli twoje córki? Wiesz co, na przykład Mika jest bardzo inteligentna, Kasia też. To mają po mnie. Urodę też mają po mnie. Głos także. Wiesz, Kasia też pięknie śpiewa. Ty potrafisz nie być sobą? Nie być sobą? Wiesz, co to znaczy? Chyba, że coś mnie zmrozi, tak, że zesztywnieje na chwilę. Rysa. To chyba rysa, wiesz? Chociaż. A co ty może zmrozić? Tak się zastanawiam. Co by spowodowało, że nie byłabym sobą? Wiesz co, że nie wiem. Może? Ale ja cały czas, ja w ogóle się niczego nie wstydzę, niczego nie, boję się wojny. W dalszym ciągu mam tą obsesję czasami. Ale na szczęście tego nie doświadczyłaś świadomie, nie. Więc nie mogło cię to zmrozić. Nie, nie, nie. A kiedy odszedł Jerzy Gosiński? To byłam zmrożona totalnie. Byłam obezwładniona tym szokiem i właściwie zamknęłam się na parę dni i w ogóle byłam zupełnie w innym świecie. Nie spodziewałaś się tego? Bałam się tego. Ja się w ogóle tego nie spodziewałam, chociaż ktoś, kto myślał jakoś logicznie i tak down to earth, to by może przeczuwał coś takiego, bo on mówił o tym. On mówił o samobójstwie, ale on tak czasami opowiadał i mówił takie rzeczy, że ja myślałam, że on pisze książkę, że to jest mu potrzebne, to go inspiruje, ale że sam to rzadko. Ale on zaczął chorować chyba, prawda? W tym momencie, na chwilę przed, zanim to zrobił. Tak. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś? On był wtedy na wakacjach, pojechał do Szwajcarii. I ja dostałam wiadomość, że miał wylew. I potem on wrócił do Nowego Jorku, niby się leczyć, ale już tego nie zrobił. Tobie przytrafiła się bardzo ciężka choroba, choroba nowotworowa. Tak. Podeszłaś do tego kompletnie inaczej. Jesteś po mastektomii? Tak. Jestem po mastektomii. Ale chemii nie chciałaś przyjąć. Nie, nie, nic nie wzięłam, żadnego leczenia. Dlaczego? Ani hormona. To była w ogóle taka historia, że jak ja zachorowałam, Kasia wtedy, to było 10 lat temu równe, w 2008 roku, Kasia była w Chinach, w Sichuan, w takim zakonie chińskim i uczyła się medycyny chińskiej i też medytowała. I jak ja się dowiedziałam, że jestem chora, to zdecydowałam się na mastektomię. I zadzwoniłam do Kasi i powiedziałam, że jestem chora, a Kasia miała jeszcze tam zostać w tym Sichuan 2 miesiące czy 3. I Kasia powiedziała, dobrze mamuś, to ja jadę teraz do Nowego Jorku, bo ona mieszka i przyjadę do ciebie za parę dni. I Kasia przywiozła mi 2 pudła takie duże. W jednym pudle były same suplementy, a w drugim pudle były same książki. A ja już miałam wyznaczony termin na chemię. I Kasia powiedziała tak, mama, zrobisz, co uważasz za stosowne, ale na jedno ci nie pozwolę. Nie pozwolę ci, żebyś nie wiedziała wszystkiego, co jest możliwe na temat twojej choroby. I myśmy siedziały w internecie dniami i nocami. Ona się włamywała nawet do, rozpracowywała programy lekarskie, żeby się dowiadywać naprawdę, jakie są wyniki. Ja już zaczęłam brać te suplementy. I zadzwoniłam, pamiętam, do mojego lekarza, z którym byłam umówiona. I ja mówię, panie doktorze, ja nie biorę chemii. A on powiedział na to tak, pani Urszulo, a był na moim koncercie parę tygodni wstecz. Pani Urszulo, Ja się znam dobrze na leczeniu, pani się zna dobrze na śpiewaniu. Ja bym chciał jeszcze długo panią słyszeć śpiewającą na żywo. A ja mówię, dziękuję za dobrą radę, ale ja nie zmienię zdania. I spakowałyśmy się i pojechałyśmy i wzięłyśmy ze sobą też Mikę do Instytutu Cushy w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. I tam właściwie ja przeszłam transformację niezwykłą. To było pranie mózgu totalne. Zrozumiałam, że to było dla mnie ostrzeżenie. Ten nowotwór to było dla mnie ostrzeżenie, że ja coś robię w życiu źle i że jest szansa na to, żebym sobie z tym poradziła. Wiesz, co źle robiłaś w życiu? Tak, oczywiście, że wiem. Ale jeszcze zanim ci odpowiem to powiem ci, że jak byłyśmy w tym Massachusetts, w tym Cushy Institute, to w Sichuan było największe trzęsienie ziemi i zginęło tam wtedy 300 tysięcy osób. I po zakonie, gdzie Kasia była, nie było śladu. Ja myślę, że ona mi ocaliła życie i ja jej. Życie za życie. Tak. A jakie myśli pielęgnowałaś w swojej głowie? Wtedy, kiedy chciałaś wrócić do zdrowych i Tylko dobre myśli, bo ja uwierzyłam w to, kochana moja, że myśl to materia. Czyli what you pay attention grows. Nad czym się skupiasz, to rośnie. Czyli potęga myśli jest ważniejsza od chemii. Potęga myśli to jest najważniejsze. Ale trzeba być bardzo silnym człowiekiem. To nie jest metoda dla każdego. Jest to metoda dla każdego. Ja uważam, że to jest metoda. Dlatego kto w to uwierzy tak do końca. A każdy może uwierzyć. Tylko jak to zrobić? Tylko jak to zrobić? Kochana, pierwszy taki moment, jak chcesz, to pielęgnuj to. Idź za tym, czyli już jesteś gotowa na to, żeby przyjąć tą cudowną wiadomość, że od ciebie wszystko zależy, że masz całą siłę w swojej głowie. Stan umysłu jest najważniejszy. Możesz cofnąć zegar. Ja myślę, że ja włączyłam wsteczny bieg. No jak ja na ciebie patrzę, to jestem tego pewna. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem tutaj w Trójce, że po raz pierwszy od wielu miesięcy udzielam wywiadu tutaj właśnie, bo to jest moja ukochana radiostacja. Ja bardzo często słucham Trójki i chcę powiedzieć, że odnalazłam w sobie nową pasję, napisałam pierwszą książkę w życiu, wyśpiewam wam wszystko. I teraz ukazuje się we wrześniu moja druga książka pod tytułem Wyśpiewam wam więcej. Taki przewrotny trochę tytuł. I ta książka też jest powiązana z trasą koncertową. Będę miała koncerty, na których będę mówiła o mojej książce i będę mówiła. I o tych doświadczeniach niełatwych pewnie też, prawda? Oczywiście. Bo dzielisz się tym, co boli, czym warto się podzielić z ludźmi. Oczywiście. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego to jest strasznie ważne, żeby mówić z pozycji doświadczenia. A ja jestem właśnie idealnym człowiekiem do tego, żeby to mówić, bo ja dużo naprawdę przeżyłam, przeszłam i przez piekło, i przez jakieś raje niesamowite, i upadki, i podnosiłam się. I właściwie to, że jestem w takiej dobrej formie teraz i tak dobrze się czuję i tak rewelacyjnie wyglądam. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Potwierdzam. Jak cofnęłaś ten zegar biologiczny? Głową. Jak? Głową. Jak to się robi? No to się Słuchają myśli. Nas teraz kobiety, które chciałyby doświadczyć tego samego. Słuchajcie, przede wszystkim trzeba to... Nie tylko kobiety, co ja mówię, kobiety. Wszyscy. Wszyscy. Nie wolno używać pewnych słów, na przykład skojarzeń takich. Ja już tak mam. Aha. Ja już tak nie umiem, ja już nie potrafię. Trochę jakbyśmy odcinali sobie możliwości. Wiesz, idziemy przez życie, idziemy do szkoły, a ty tumanie w domu, a z ciebie nic nie będzie, a ksiądz, a ty pójdziesz do piekła. I potem się jest środek życia, mamy tam 45 czy tam 50 lat i nagle jest olśnienie i kryzys. Ty też taki miałaś? Tak, oczywiście. Oczywiście. Ile miałaś lat? 45, dokładnie. I czym to się objawiło u ciebie? Słuchaj, ja siadłam za moje instrumenty, wziąłam te instrumenty do mojego brata do Szwecji, bo myśmy wtedy mieszkali w Nowym Jorku, do Szwecji, zamknęłam się w takim pokoiku na poddaszu i zaczęłam się bawić tymi instrumentami i zapomniałam o Bożym świecie. Zapomniałam o wszystkim, tylko śpiewałam. Potrafiłam naśladować, zresztą też potrafię w dalszym ciągu, wszystkie instrumenty. Nakładałam na taśmę. Spróbujesz harfę? To nie, takie dzwoneczki. O, ja pamiętam, aha, jak w cyrku, cyrk do nas przyjeżdżał do Zielonej Góry, była cyrkówka, ja chciałam być w cyrku. Ja teraz ty się zakochałaś chyba po raz pierwszy w życiu w chłopaku z cyrku, tak było? Tak, chciałam z nim. No dobrze, ale uciekać. Harfa, jak by to brzmiało? No nie, no, harfę akurat nie umiem. Gitara? Bo... nie. Ja to lubię strunowe. Ja ci powiem, te instrumenty raczej na przykład kontrabas. Dobrze, bardzo proszę. Trąbka? Różne. W każdym bądź razie nakładałam, robiłam chóry różne i symfonie i nagle mi wyszła po paru dniach cała płyta. I nagle szok. Przecież tak. Ja nie umiem komponować, nie umiem aranżować, nie znam się na elektronice, mam dziurawą pamięć. Jak to? Po prostu zapomniałam o swoich ograniczeniach, kompleksach. I wtedy nagle, wow, to ja to wszystko potrafię, tylko ja w ogóle o tym nie wiedziała. Ale zobacz, co my sobie sami robimy. Co my sobie robimy na własne największą życzenie. Krzywdę. I tak, przez to nie wykorzystujemy. Nikt tak ci nie dowali, jak ty sam sobie, tak? Tak się mówi kolokwialnie. Dokładnie. I stop it, koniec nareszcie tego dowalania sobie. Stop it, jeśli chodzi o myśli, prawda? Dokładnie. Złe myśli. I my możemy kontrolować myśli. Pilnować myśli. Pilnuj swoich myśli. Ale wiesz, to jest mądre, dlatego że za myślą idzie słowo, za słowem idzie czyn, potem charakter i los. Czyli wszystko. Tak. Nasze życie. Dokładnie. Wszystko w głowie. Dokładnie. Ula, o co w tym życiu chodzi? Wiesz co? O co w tym życiu chodzi? Jeśli chodzi o mnie, ja jestem chyba jestem dobrym człowiekiem i chyba chodzi o to, żeby być dobrym, żeby być uczynnym, żeby się troszczyć o drugiego człowieka, żeby kochać, żeby umieć kochać, żeby być kochanym i żeby robić to, co się naprawdę kocha, odnaleźć w sobie tą pasję, która trzyma nas w pionie, która niesie nas pięknie w sposób zupełnie metafizyczny, unosi nas i wtedy patrzymy na świat z góry, robimy to, co kochamy, a jeszcze mamy takie kontrolne światełko na wszelki wypadek na górze, żeby nas kontrolowało, żebyśmy przypadkiem nie robili głupich ruchów. I trochę trzeba oddać tego losu komuś, tak? Tak. Tak, ja myślę. Co byś dzisiaj powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Wiesz co, bym podeszła do niej i bym ją wzięła na kolana, przytuliła do siebie, pogłaskała po głowie i powiedziała: Uluś, jest wszystko cudownie i kocham cię nad życie. Za co byś jej dzisiaj podziękowała? Podziękowałabym za to, że jestem taka, jaka jestem, bo jestem szczęśliwą osobą i dzielę się tym szczęściem. To ważne? W moim przypadku bardzo ważne. Na co w życiu nie warto tracić czasu? Wiesz co? Ostatnio mam bardzo fajne powiedzenie. Wolę być szczęśliwa, niż mieć rację. Jakie to mądre. Wiesz co? Co ci po racji? Dokładnie. Kiedy będziesz nieszczęśliwa. Dokładnie. To jest to. Chciałabyś spełnić jeszcze jakieś swoje marzenia z dzieciństwa? Wiesz co, ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć dom na wsi. O, realizujesz to marzenie teraz. I teraz realizuję moje marzenie. Na młode lata. Tak, na młode lata. Właśnie ja mam czas. Ja jeszcze poczekam. Smakujesz poczekam pewnie to wszystko. Tak, smakuję. Mały biały domek w mojej pamięci śni. Będzie biały? A w tym domku małym jesteś tylko ty. Jest to, drewniany. To się zgadza. Drewniany jest, z drzewa. Ale tylko ty, to się zgadza, prawda? Tak. Bogusiu, tylko ty. Tak. No nie, no jeszcze będzie Budda. Oczywiście. To powiedzmy dobrze, o co chodzi. Dobrze. Nazywa się tak Michael Jackson, Jacko. I Budda Jacko. Budda Jacko. I jest po prostu rewelacyjnym psem. To jest po prostu, to jest nasze dziecko. Kochamy go nad życie. Ale ma szczęście. No. Facet. No. I my też. I wy też. Jakie życzenia chciałabyś dzisiaj złożyć sama sobie? Wiesz co? Tak się czasami zastanawiałam, czego ja jeszcze chcę. Ja właściwie, wiesz, Ja mam agentkę, to znaczy mam menadżerkę, cudowną Basię, którą ubóstwiam. Ja jej podrzucam różne pomysły. Ona mi podrzuca różne pomysły. I teraz właśnie wracam do kanału YouTube. Wyżywam się w tym. Kocham ten swój kanał. Ale jak ty się witasz z tymi ludźmi, którzy cię oglądają? Może jakiś wariant zaprezentujesz jeden? Halo, halo, jestem, jak się cieszę, że jestem po prostu, ja bardzo lubię, bo ja bardzo lubię mówić i dobrze mówię, bo widzę, ludzie nie ziewają, nie wychodzą, patrzą na ale mnie. Ty ich trzymasz za twarz, ty mówisz tak, subskrybujcie, bo będziecie żałować i oni to robią. Tak, subskrybują, tak. No właśnie, a tym wszystkim ludziom, a także tym, którzy nas teraz słuchają, co byś mogła powiedzieć tak od siebie? Wiecie co? Bądźcie dobrzy przede wszystkim dla siebie. Bądźcie dobrzy dla swojej rodziny, dla swoich sąsiadów. Dbajcie o nich, dbajcie o swoje podwórko, o swoją ulicę, o swoje miasto, o swój kraj i dbajcie o naszą planetę. Ulu, a ja... Chciałabym ci życzyć tego, abyś bardzo długo mogła mówić o sobie. Tak młoda jeszcze nie byłam. Wiesz co, naprawdę, masz rację, bo tak, bo mam niesamowitą energię, mam tego młodego ducha w sobie, to dziecko, o którym mówiłaś, a jednocześnie mam doświadczenie, jakąś tam mądrość życiową wynikającą z doświadczenia. Także te dwie kombinacje... Rozbity bank. Dokładnie. Wszystko w głowie. Bardzo ci dziękuję serdecznie za to, że chcesz się dzielić sobą. Tą energią, tym uśmiechem, tym pięknem wewnętrznym, które widać gołym okiem. Dziękuję ci serdecznie za to. Ja też dziękuję bardzo, że tutaj jestem i to była cudowna dla mnie godzina. Naszym gościem była Urszula Dudziak, Elżbieta Różycka, Agnieszka Stępień i Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, ho! Uwaga, uwaga, przygotuj się na lato. Od soboty w Lidlu wszystkie kosmetyki do opalania 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto filet z piersi kurczaka XXL 11,79 za kilogram oraz kiełbasa śląska 30% taniej, 6,99 za 550 gramów. I to się nazywa Tania Sobota w Lidlu. 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sopot 2018. 29 czerwca, 2 lipca. Sztuka i pogoda dla wszystkich. Prezentacje konkursowe, spektakli i słuchowisk. Dwa teatry dzieciom. Dwa teatry na stulecie niepodległości. Koncert piosenek Kaczmarskiego i Ciechowskiego. Czytamy Herberta i Żeromskiego. Spotkania z gwiazdami. Wielka nagroda festiwalu dla Barbary Kraftówny i Franciszka Pieczki. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Sopot, Gdańsk, Gdynia, 29 czerwca, 2 lipca. Organizatorzy Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorzy Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańsk i Gdynia. Zapraszamy.